Biraz da size kişisel soru sormak istiyorum hocam, Buyurun. izninizle. Hocam, siz gizli şii misiniz? Gizli mi? Bazı öyle iftiralar, daha doğrusu ithamlar var, iftira Evet. ithamlar var. Ben Çok iftira güldüm. olduğunu Şunu düşünüyorum da. söyleyeyim. Hazreti İmam'a da Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe de bunu söylemişler. Aynen. Şii ve Rafizi ilan etmişler onu. Zira o İmam Zeyd'in kıyamını desteklemişti. Emevi zalimlerine, cebbarlarına karşı. Hicri 122'de. Zira o efendim yine Muhammed Nefsü Zekiye'nin ve kardeşi İbrahim'in kıyamını desteklemiş. Hatta para göndermişti. Evet. Ehl-i Beyt'ten bunlar. Evet. Dolayısıyla onu da Şii Rafizi diye damgaladılar. Evet. Aynısını İmam Şafii'ye yapmışlar. İmam Şafii'nin divanında vardır. Ey bana Şii Rafizi diyen, eğer Ehl-i Beyt'i sevmek Rafizilikse, dünya alem bilsin ki ben Rafiziyim, ben Şii. Şiiyim, ben Şii, aşırı Şii demektir aslında. Ben aşırı Şiiyim, aşırı Şii. Ben de aynen onu diyorum. Ehl-i Beyt'i seviyorum. Hazreti Eyvallah. Ali'yi özel seviyorum. Anlatabiliyor muyum? Hazreti Ömer'i çok severim. Hazreti Ömer benim adamımdır. Onu söyleyeyim. Evet. Zira o ehli akıldır. Evet. İslam'ın akılcı damarını temsil eder Hazreti Ömer. Ona çok özel bir muhabbetim vardır. Çok özel bir muhabbetim de Hazreti Ali'ye vardır. Hazreti Ali de İslam'ın ilim damarını temsil eder. Tahkik damarını temsil eder. Evet. Abdullah İbni Mesud'a çok özel bir muhabbetim vardır sahabe içerisinde. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bu manada Bekri değil Ömer'iyim. Efendim? Evet. Yani bu çerçevededir benim bu zatlara bakışım. Hocam. Onun dışında ben siyasi anlamda da bu memlekette kendini noksansız Ebu Hanife'ye nispet eden ender insanlardan biriyim. Zira 24 yıl evvel yazdığım ilk eserlerden biri İmam-ı Azam'ın hayatıdır. Evet. İmamlar ve Sultanlar. Anlatabiliyor muyum? O kitap orada dururken nasıl söylüyorsunuz? Asıl bunlara sormak lazım siz nesiniz diye. Kaldı Doğru. ki bunu şu anlamda da söylemeyelim. Şu anda bizi izleyen Şii kardeşlerimiz var. Evet. Onlar da buna kırılıyorlar. Evet. Da şimdi ben Şii değilim deyince Şii olmak kötü bir şey mi? Şiiler kafir mi? Bunlar Şiileri kafir ilan etmemi istiyorlar. Evet. Şiileri tekfir etmemi istiyorlar. Ben Şiileri tekfir etmediğim için böyle diyorlar. Ehli Beyt demişim. Şia'ya Ehli Beyt Mektebi demişim. Niye zorunuza mı gitti? Zorunuza mı gitti? Ehli Beyt'in mektebi o. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ehli Beyt'in mektebi o. Okulu oradan gelmiş. İmamları da Ehli Beyt'in imamları zaten. Peki ben Şii olabilir miyim? Bunu soralım. Hocam demin söylediğinize göre olamazsın. Çünkü Hazreti Ömer'i seviyorum dediniz ya. Tabii oğlumun adı Ömer. Çünkü ben Şiilerle çok Tabii teşvik mesaim var. Hazreti Ömer'i sevmezler. hiç siz oğlunun adını Ömer koyan bir Şii gördünüz mü? Asla. Asla Şimdi görmedim. onun ötesinde şunu söyleyeyim. Ben peygamberler günah işlemez diyen klasik kelama itiraz ediyor. Kur'an sizi yalanlıyor diyor. Evet hocam. Kur'an'da sayalım. Adem başta olmak üzere. Sayalım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Musa üstüne koy. Davut üstüne Evet. koy. Diğerleri. Sayalım hadi. Evet. Hazreti Yunus. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani üstelik de kendileri Rabbimiz onlara ve asa Adem Rabbahu fegava. Adem Rabbine asi oldu diyor. Evet. Yoldan çıktı diyor. Yine inni zalemtu nefsi diyor Hazreti Musa. Ben nefsime zulmettim. Evet. Hazreti Davut tevbe ediyor. Tevbeye davet ediliyor ve tevbe ediyor. Hazreti Yunus görevden kaçıyor. Allah'ın verdiği vazifeden efendim. Yani iz ebeka fil fulkil meşhun. Bir kaçak köle gibi kaçtı diyor Kur'an. Evet. Dolayısıyla ben klasik kelamın peygamberler masumdur anlayışına karşı çıkıyorum Kur'an'dan yola çıkarak. Peki imamların masumiyetini nasıl kabul Nasıl kabul edeceğim? Söyle. edeceğim? İmamların masum olmadığına inanan bir Şii bulunabilir mi? Mümkün değil hocam. Dolayısıyla ben Mehdi her hidayete ermiş kişidir diyen bir insan. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hidayete eren Mehdi'dir. Şimdi benden nasıl Şii çıkacak? Söyler misiniz? Peki hocam, şöyle diyebilir miyiz? Hem olay daha netleşsin. Eyvallah. Nasıl bizim ehli sünnette uydurulmuş bir din var. Şia'da da aynısı var değil mi hocam? Aynısından biraz fazlası var. Biraz fazlası. Biraz fazlası. Yani Şia'nın uydurulmuş değil, daha can canlı. Daha can canlı. Daha can canlı. Tamam hocam. Evet. Ağzınıza sağlık. Evet hocam. Ve bu konuda Allah razı olsun, bir ismi de burada rahmetle analım. Öldüğü için değil, yaşıyor. Allah ona uzun ömürler versin. Amin inşallah. Ahmet el-Katip. Şia'ya 40 maddelik bir manifesto yayınladı. Evet, okumuştum. Bu zat Şii alimdir, onu unutmayalım. Evet, buradan onu selamlıyoruz. Buradan onu selamlıyoruz. Durdurmadılar, yaşatmadılar, evet. Necef'te, şimdi İngiltere'de. Durdurmadılar, yaşatmadılar. Hazreti, ama bu adam molladır. Ali Şeriatı gibi değil mi? Aynen öyle. Birine. Bu adam molladır. Ne Şia'ya yaranabildi ne Sünnilere. Ali Şeriatı gibi. Ama Şia'ya 40 maddelik gelin Müslüman olalım manasına gelen... Bir, yani ne Şii ne Sünni, gelin Müslüman olalım. Allah'ın verdiği isimle isimlenelim, evet. Manasına, anlamına gelen harika bir 40 maddelik manifesto yayınladı. Evet. O Türkçe'ye de çevrildi. Hı hı. Ne olur Şii kardeşlerim, özellikle Şii kardeşlerim, Caferi kardeşlerim. Bu ülkenin evet. Caferi nüfusu da var, var evet, unutmayalım. Hocam. Kars'ta. İstanbul'da oturan bir yığın Caferi. Doğru. Ne olur Ahmet el-Katib'in bu 40 maddesini Allah rızası için okuyun. Bir okusun, düşünsünler. Aynısını Sünniler içinde ben söylüyorum. Evet, evet hocam.